نصیحت کردن زن مرشوی را که سخن افزون از قدم و مقام خود مگوی. زن برو زد بانگ که ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش. تو رهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو. چند حرف تمطراق و کار و بار، کار و حال خود ببین و شرم دار. کبر زشت و از گدایان زشت تر، روز سرد و برف وانگه جامه تر. چند دعوی و دم و باد و بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمی دانی زرنج. این قناعت نیست جز گنج روان، تو مزن لافه غم و رنج روان. تو مخانم جفت کمتر زن بغل، جفت انصافم نیم جفت دغل. چون قدم با میر و با بگ می زنی، چون ملخ را در هوا رگ می زنی. با سگان زین استخوان در چالشی، چون نی عشقم تهی در نالشی. سوی من منگر بخاری سست سست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. عقل خود را از من افزون دیده ای، مرمن کم عقل را چون دیده ای. همچو گرگ قافلن در ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نقل است آن که مار و کژدم است. خصم ظلم و مکر تو الله باد، فضل و عقل تو ز ما کوتاه باد. هم تو ماری هم فسونگر ای عجب، مارگیر و ماری ای ننگ عرب. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. مرد افسونگر بخواند چون عدو، او فسون بر مار و مار افسون بر او. گر نبودی دام او افسون مار، کی فسون مار را گشتی شکار. مرد افسونگر ز حرص کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. مار گوید ای فسونگر هین و هین، آن خود دیدی فسون من ببین. تو به نام حق فریبی مرمرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بست نه آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. نام حق بستاند از تو داد من، من به نام حق سپردم جان و تن. یا به زخم من رگ جانت برد، یا که همچون من به زندانت برد. زن از این گونه خشن گفتارها، خواند بر شوی جوان تومارها.